Gane cantan rena caro sakal gantengna lanai tanggung manisna go kaca jumpa rastena ngandena ngine lanai teku sira. Tadi ngembangin pe mana deh bapak kerina kade kade perca perca wis male male lanai metumbung dia ipake lanai ku ukuri melanake ban biar naku Man kelana.